أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاء رسول ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على ربي سيدنا محمد، صلوا على شفيع أمتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: من محمد عبد الله عبد الله ورسوله إذا هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الله إلى آخر الحديث. صدق رسول الله بما قال كما İmam Ahmed'in Faruk meşhur, kusur nifâşe, ulda ruhu menkûr, ki mürşid biz fena fizik bulunur, fena illat dediği mümkün keyif. Aziz mürşid görüp hakka gidelim, cemal var ki onu diyelim. Cemaat-i Müslim-i Fâni, Allah-u Teala Hazretleri'nin ayetlerini, Resul-i Efendimiz'in sahibini, hadis-i şeriflerini, Enbiyallah'ın kelam-ı kibar denilen büyük sünneti, bir arada müsaade etmeye, müzakere etmeye toplandık. Allah-u Teala Hazretleri'nin umulmadık manaları ilka eylesin, ilham eylesin. Allah-u Teala Hazretleri'nin ilham alabilecek kapasiteye çıkartmayı bizlere nasibim yeser eylesin. Razı olduğu meclisler, Kur'an meclisleri, ibadet meclisleri, zikir meclisleri, Sıla-i Rahim meclisi vesaire birçok hayır meclisleri bu meclislerde ayaklarımızı sabit eylesin. Masum Allah'a götürelim. Allah'tan gayrısına götürecek her türlü şerli meclislerden yarın ahirete bizi ah ettirecek, nezamet, pişmanlık duyuracak her türlü cemaatten, cemiyetten de bizleri bırak eylesin, muhafaza eylesin. Biraz evvel bir hadis-i şerif okumuştum. Efendimiz sahabeden buyurdular ki, hiçbir kavim yok ki, cemaat yok ki bir araya gelirler. O gelmeleriyle beraber ne Allah'ın Teala'sını zikrettiler, ne peygamberini salat-ı selam ettiler. Böyle bir cemaat ahirette bu toplanmalarından ancak pişmanlık duyacaklar. Şimdi halbuki toplandığı zaman şu hayatta o insanlara sorsak, yani çeşitli meşgaleler için oyunda havadan sudan muhabbet için, film için, sinema için, tiyatro için insanlar bir araya geliyor. O insanlara şu halde soracak olsak, ya bugünü çok güzel değerlendirdik diye, çok güzel bir gün oldu, keyifli, işte felekten bir gece çaldık, bilmem ne yaptık falan filan diye ıvır zıvır sözler söyleyerek yaptıkları işin çok kıymetli olduğunu, çok güzel maharetli bir iş yaptıklarını savunurlar. Ama işin dünyadaki boyutu belki böyle olsa da ahiretteki boyutu da önemli. Eğer bir toplanmaktan sadece hüsran ve zarar meydana gelecekse hiç toplanmak daha önemli. Onun için şuraya geldiğimizde Mevla Efendimiz'i hüsran ve zarar toplanması olmaktan muhafaza eylesin. Sadece rıza emniyle, yani gönlümüzde gelirken elhamdülillah Allah'ın kullarıyla, peygamberinin ümmetiyle, dostlarının evlatlarıyla bir araya geliyorum diye toplanmak ve böylece her daim bizimle gayret etmek lazım. Böyle bir nefis bu işte ayak bile sevilir. Nefis pek hoşlanmaz. Bazı işlerde sevilir. Kimse bana vaaz etmez. Ben de olacağım. Nefis öyle der. Halbuki Mahmud Efendi Hazretleri bu sözü buyurdular ki, ben vaaz dinlemekten daha çok hoşlanırım. Vaaz etmektense vaaz dinlemekten daha çok hoşlanırım. Bunu diyen bir alim, öyle bir alim ki İslam'ı yaşaması kendisi çok dikkatli olduğu gibi ihvanında, cemaatinde son derece dikkate sevk eden bir alim. Ben vaaz dinlemekten erinmiyorsa, üşenmiyorsa, ağırlanmıyorsa biz ne kadar alim olduk da bu ağızdan eriniyoruz. Hatta bin kere bile dinlediğinde sanki hiç dinlememiş gibi dinlemek önerdir, marifettir buyuruyor İmam-ı Azam Rahmetullah. Böyle ahlaka vasıf olduğumuz gün İslam'ı aşkla, şevkle konuştuğumuz gün o zaman kamil Müslüman olurdu. Ama zoraki ben bu kürsüye işte zorla çıkıyorsan, sen buraya zorla geliyorsan, zorla ama imamın zorla köründe burası mihraba çıkan minbere çıkıyorsan, bu iş hassas demektir, nadik demektir. Artık bir zaman sonra belki birbirimizi aramaya başlarız. Ama bir kişi toplansak da namazı kılsak. Hocam ama afaki mi oluşuyorsun? Bunlar afaki mi arkadaşlar? Bir zatî nefsimize kendi için, ben kendi içime bakarak konuşuyorum. Herkese içine baktım. İç aleminde böyle bir nefsin ayak diretmesi var. İbadet, taat hususunda, Allah'a emir tutmak hususunda nefsin gevşekliği var. İşte bu nefsi gevşeklikten kurtaracak olan ibadete ısrarla devam etmektir. Zikrullah'a ısrarla devam etmektir. Çok zikreden kimsenin duası müstecaptır. Çok zikredildi. O kadar çok zikirde meşgul. Kur'an'la meşgul. Vakit bulup da dua edemiyor. Evet, her zaman ihtiyaçlarını söylüyor. Dua etmesine gerek. Hiç böyle değil. Ama biz o kadar çok boş muhabbetimiz, o kadar çok boş işimiz var. Vakitlerimizi tesbihden, vakitlerimizi ilimden geçireceğimize vakitlerimizi maalesef sıkla geçiriyoruz. Üçlük, beşlik. Yani o site bu site geziyoruz. Ondan sonra saatler zayi olmuş. Ömür sermaye kalmış. Bir tane yani hükema'dan birisine sormuşlar. Efendim zaman nedir demişler. Zamanı bize anlatır mısın? Demiş ki sana zamanı anlatacak kadar zamanım yok. Sana zamanı anlatacak kadar zamanım yok demiş. Yani an. Zaman nedir? Bizim için zaman nedir? Bizim için zaman böyle hoş geçmesi gereken, her defasında tatlan, tad alması gereken, böyle bir zaman dilimi düşünün. Hayatından ibaret değil. Hayatta kimi zaman gülersin, kimi zaman ağlarsın. Kimi zaman susarsın, kimi zaman konuşursun. Kimi zaman dinlersin. Kimi zaman inlersin. Ama eninde sonunda bir gün gümlersin, haberin olsun. O gümleyecek bir işte son nefesin geldiğinde merhaba diyebiliyor musun? Ona bakmak lazım. Merhaba diyebilecek iş yapmamız lazım. Yani Allah böyle bakışımı istediği yapanlar biz bu işe gönül verdik demek. Allah bize kabul etsin. Ama şunu da bilelim, sakın yaptığımız iş bizi kibre ve istikbara götürmesin. Çünkü Manzama-i Kabe'yi yapan mübarek Hazreti İbrahim ve İsmail Aleyhisselam Rabbena tekabbel minna Allah'ın huzurunu bizden kabul eyle acizle yapmaya çalıştı. İkisi Allah'ın o kadar büyük bir peygamberleri olmakla beraber yaptığı işi beğenmemekte. Yaptıkları işte yani ya kıymet vermiyoruz. Yaptığımız iş değerli değil. Sen değerlisin. Senin kıblen Kabe değerli ya. Sen bir şey değer verirsen o değerli ya. Bunu diyeceksin. Allah böyle yaptığımız işlere değer vermeyi nasip eylesin. Yani katında değer verilmeyi. Sonra da bize ahirette o işin nasıl değerli olduğunu gösterir. Amellerini aldığın zaman aldın kuralı. Değer bir yer. Elinde kitap görün. Cemaatimizin dersin. Ama bugün hiçbir şeyin her şeyin sır olduğu. Zaten okuyacağız Tarık Suresi'nin ayetleri. Her şey sır. Gizli. Kimin namazı ne alemde, kimin abdesti ne alemde. He? Her şey gizli. Ama Hazreti Mevla her şeyi de verir oldu. O gün Allah Teala dedi, vücuhun yevmeydi. Vücuhun yevmeydi. Ne yapın? La Rabbine ne yapın? Bir takım yüzlerle Rabbine bu. Yüzden de gülüyor. İşte o yüzlerden olmaya bizleri muvaffak eylesin. Mustafa Hikmet Efendi Kadir Sallahu Aleyhi Rahmet'a bu işin manevi boyutunda bizlere kılavuzluk ediyor Kadir Sallahu Aleyhi Rahmet. Rehberlik ediyor, rehnumalık yapıyor. Bir illa manevi bir terbiyede, manevi bir eğitimde olmamız gerekiyor. İnsanın ruhunu, ahlakını ve kemale ermesi gerektiği hususunda tembihat ediyor. Bu tembihatında şu risalenin şu beytinde buyuruyor ki İslam. İmam Ahmedül Faruk'un meşhur. Ahmedül Faruk'un meşhur. Ahmed Faruk dedi, şimdi İmam-ı Rabbani Hakkası Allah'a sallallahu Serhendidir. Hindistan civarında Hicri bin yıllarında Efendimiz Sallallahu Aleyhi Sıla diye müjdelediği, bin yıl evvel ümmetinden bir alim gelecek diye müjdelediği zattır. Müceddit El-Fisani diye, ikinci bin yılın müceddidi diye ümmetin çatında kabul görmüş bir zattır. Bu zatın mektubat ilminde en büyük eseri vardır. Mektubat ilmi meselinde. Bu sırrı fahişe olduğundan dolu mektup. İşte bu sırrı ifşa etmeye, ortaya çıkartmaya bu zat mecbur olur. Nedir o sır? Kim mürşitsiz fenafizlik olur. İnsan bir mürşit, bir manevi müreffici, kendisine bir irşaden, bir kılavuzu olmadan fena fizik olur. Devamlı namazla, ibadetle, zikirle, zekatla, hacla, efendim hep bu ibadetlerle meşguliyette olsun. Ancak zikirde fani olur. Yani zikrin lezzetini alır, zikirde fani olur ama manen terakki etmek müyesser olur. Şimdi burada bizim dikkatimizi çekecek olan iş mürşit kelimesidir. Mürşit kelimesi arkadaşlar, Arapça bilenler bilir, bilmeyenler öğrensinler. Erşade yürşidu, irşade ve mürşidu. İf'al bağından ismi fail var. İrşad eden, doğru yolu gösteren, doğru istikamete götüren, kılavuzluk edenler. Bu manaya gelir. Kelime manası olarak her bir Müslüman, diğer bir Müslüman mürşid olabilir. Kelime manası olarak. Kur'an bir mürşiddir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her hakik bir mürşiddir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hususi manada özellikle mütesavvuf, tasavvuf ehlinin kendisini kullandığı istilahi terim olarak mürşid, kendisi bir mürşidin elinden, bir kamil, mükemmel meşayihin elinden tutmuş bir kılavuzu, bir rehnumat var. Onun elinden yetişerek kemale ermiş ve insanları da aynı manada Efendimiz Aleyhisselam'ın hem ruh hem bedenle yaptığı miraç yolculuğunu insanlara ruhla bu miracı yaptıracak olan kitleye mürşidlerdir. Herkes kendini mürşid zannedebilir. Bu manada tasavvufi anlamda herkes zannedebilir ama hakikat özü evvela muan'an yetle, yani ondan ona, ondan ona zincirlenmiş, zincirleri birbirine takılı olarak Resulullah kendi sahabelerine ekli olması lazım. Böyle bir eli olmadan ortaya çıkan bu zamanda çok dangalaklar duyuyorsunuzdur. Ya öyle diyeceğiz, hatta daha abimde ama siz onları artık duymuşsunuzdur. Biz bu kadar söyleyelim. Çünkü bu dangalaklıktır. İnsan kendi kendine ortaya çıkmaz. İlla ki ben diyor Resulullah'tan aldım diye. Efendimiz Aleyhisselam'ın direk aldım. Efendimiz Aleyhisselam'ın direk almış, onu da gitmiş. Kenar bir şey. Öyle direk değil bu. Atıldı. Bu silsile Efendimiz Aleyhisselam'ın Ebubekir Ata, Ebubekir'den Ömer, Efendimiz Aleyhisselam'ın Selman Aleyhisselam'ın böylece meşayir silsilesiyle birbirinden ekli en son Oğuz Alt'a gelir. Müşri Kamil. İşte o müşrik seni Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı manevi miraçta aynı şekilde seni o yolculukta yürütür. Ama burada mühim taşı, işin has, yani öz tarafı şudur ki şunu almamız lazım. Mürşid olan kimsenin İslam'ı yaşamak noktasında zerre kadar aviz olmaması lazım. Kitap ve sünneti dört dörtlük ihya etmesi lazım. Şeriata muhalefeti kıl kadar bile olsa, kıl kadar bile şeriata muhalefeti varsa o kimse mürşid değildir, nadandır, cahildir. Allah muhafaza dinden çıkartmaya sebep olur. Eskiler, ecdadımız buyururlarmış ki kim fıkıhı öğrenmeden tasavvuf yoluna girmeye çalışırsa ne olur? Zandaka zındık olur. Zandaka insanlar da zındık eder. Yani dinden çıkartır. Çok tehlikeli görüşlere saptırır ki tarih bundan da dolu. Hele bugün günümüzde daha da ziyade görüyorsunuz. İsimler anılmasına gerek yok. Hacet yok. İlk ufak araştırmayla çok adamdan duyarsınız. Ki işi ilerletenler de var. Artık müşriklikten de öteye çıkıp kendisine vahiy geldiğini iddia eden bir takım avanaklar da, ağrılılar da çıkacak. Çıkmaya da devam edecek. Bunlara şaşırmaya da gerek. Ama biz peki nereye bakmamız lazım? Çok konuşanlar hocam kafamız karışıyor. Bak, batini ilimlere konuşanlar çok olacak. Zahiri ilimlere konuşanlar çok olacak. Zahiri ilimler konuşanların onların yaptasında üstünde belki prop yazar, belki doç yazar, belki efendim man yazar. Bilmiyorum ne yazar da. Bilmiyorum ama bunlar da çok da sayıda. Üzerinde bir şey yazar ama zahiren konuştuğu hiçbir şey olmuyor. Sadece muhalefet olsun. Yeni bir görüş artık orada. Bak kimse çözemedi. İmam-ı Azam anlamadı. İmam Şafii o kadar uğraştı anlayamadı. Malik-i Hanbel hiçbirisi anlamadı. Bak bu zamanda ben bir güzel de anlıyorum. Her şeyi de anlatabiliyorum diye zahiri adamlar da çıkıyor. Zahiri ilimleri okuyup ortalığı karıştırmaya çıkan adamlar da olur. Biz ne yapacağız? Aleyküm bir sevabı lazım. Siz sevabı lazımın ehl-i sünnet ve cemaatın hak üzere olanların yolundan ayrılmayın. Kıyı kâle tenkotiye gerek yok. İmam-ı Azam Efendimiz'in İçtihadı ortada, mezhebi ortada, onun mezhebine göre fetva veren müslümanlar ortada. Efendim İmam-ı Şafii rahmetullahi ortada, onun da yolu aynı şekilde sarkmış. Bu yeni yetmeler, yeni çıkmış efendim kendilerini bir şeyle sarmışlar, çalışanlar. Bunların yoluna da tabi olanlar olacak. Herkes illa birilerinin peşinden gidecek ama biz hakikaten kimin peşinde olduğumuza bakalım. Eğer Allah katında, Resulü katında, dostları katında makbul değilse o kimsenin yolundan gitmek ancak senin ziyandan ibarettir. Ama insanlar şimdi onun hakkında konuşuyorlar, şöyle diyorlar. Bakın arkadaşlar, bir hatip dururken bir topluluğun toplantısında topluluğa dedi ki, ey cemaat, elindeki 100 lira, büyük bir para, 200 TL var başımızda. 200 lira var. Bunu dedi, içinizden isteği olur mu? Kime vereyim dedi, isteği ister mi? Birkaç kişi başladı kaldırmaya. Ben o gün dedim, iyi olur yani. Birkaç kişi elini kaldırdı. Sonrasında dedi ki, bir dakika, tamam, birinize vereceğim bunu ama bir tane elini aldım. O parayı bir bile elinde böyle kırıştırdı. Şimdi de almak isteyen var mı? Yine aynı evde araya kapatalım. İstiyoruz dedi, size vereyim. Olur, alırız onu. Peki dedi, o zaman attı aşağıya. Paranın üstüne çiğnedi. Şimdi de almak isteyen var mı? Yine aynı evde havada. Yine parayı istiyorlar. Demek ki çamura düşmekte cevher takip olmak kabiliyle. Kıymeti neyse yine olur. Şimdi bugün efendim ehl-i sünnet ve cemaat itikadı ve ulemayı yer atmaya çalışan, çamurlamaya çalışan bir sürü zavallılar çıkmış. Ama şunu bilin ki onlar bile en kıymetlilerdir, en kadirlilerdir. Allah katında en yüksek mertebede olmalıdır. İmam-ı Azam Rahmetullahi, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed Şeybani, Rahmetullahi Aleyhi Mecmai, İmam-ı Şafi, İmam-ı Gazali, bu adamların kasından, bunların bize bıraktığı efendim iplikten, su içmekten, onların maneviyatından feyizlenmekten biz onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz ve ömrümüzün sonuna kadar da başka bir tarafa ihtiyacımız yok. Biz bu hak davanın yolcularının peşinde takip etmeye ve taklit etmeye devam edelim. Kim neresi de? Ehl-i sünnet, inancına, itikadına ve amelini muhafaza edelim. Bunun aleyhine de atanlar oluyor. Bizim konumuz tabii bu değil. Burası da asıl parantez oluyor. Asıl manevi alemde çok konuşanlar olacak. Ama burada irşad işi, vazifesi. Bunlar kendi çıkıp da ben irşad edeceğim demek de olmaz. Bu manevidir. Ona işaret gelecek, işaret edecek. O şeyh efendi diyecek ki şu zat bu işin ehlidir, bu irşad edecek. Mürşide bu şekilde yetiştirir. Nasıl ki Ali Haydar Efendi Baba Kattesallahu Sürevuk Mahmud Efendi Hazretleri'ni gidip Balıkesir'de buldu. Niye bu? Ali Rıza Bezzat Kutsal Sultan'ı gördü yani. Aynı sağlığındaki hali gibi gördü. Ali Rıza Bezzat vefat etmişti. Vefatından sonra aynı hayattaki haliyle gördü. Dedi ki bizde emanetim var, gelip alasın dedi. Yüz küsur yaşında diyorlar olmasına rağmen, yani epeyce bir yaşlı olmasına rağmen. Ve emanetleri söylediğinde sadece bir asker. İsmi de bilinmiyor, cismi de bilinmiyor. Efendim Ufak Kutsal Sultan kalkıyor, ihvanıyla beraber evine evlidir. Meşayihin bandırmaya Ali Rıza Bezzat Kutsal'ın yanına gidiyor. Niye? Emanet tevdiye edeceğiz lan doğru. Böylece manevi işaret de işte elhamdülillah böyle büyük bir tutar, böyle büyük bir maneviyat limanı bizlere Allah tarafından nasip oluyor. Bu işe böyledir. Mevla Selahattin bazı kullarını ittiba etmiş. Müstevadır, müsteva. Muhammed Mustafa'dır. Seçenler. Sen istemeni bazı şeyler senin istemen dedi. İradi cüziye var ama şeyler de Allah Teala'nın murat etmiş. Bunu var etmiş. Evet, onu bu makama seçmiş. Allah dilerse kimsenin demediği bir hükmü yoktur. Ben de türü duvel evri Allah'ın yetali mahir. Sen dilersin, ben dilerim ama asıl Allah ne diyorsa olur. Fena siddik olur. İşte böyle bir mürşit, böyle bir çağrı mükemmel bir cizat olmadan kendi başına adam ancak fena siddik olur. Yani fikirde fayda var. Peki bunun uygulaması var mı? 1400 yıldır her asırda uygulaması var. Hele hele ecdadımız bundan 100 yıl evveline kadar tarikat tasavvuf yolunda tekkeler vardı. Ve orada tosnişinlik diye ben bir tekkenin, şeyhinin, mürşidini devlet nişanıyla tanıyordu. Öyle kendi kafasına çıkıp da ben şeyhim demek yok. Ancak devlet imzasıyla, yani mühürle bir insan tanınırdı, devlet tarafında mağrur olur. Bu şekilde yollar insanların manevi, ahlaki boyutunun yetiştirilmesi devam etti. Hala da devam etmekte. Yeter ki sen talip ol, yeter ki sen gönül aileni dostlara doğru tevcih ettir, yönlendir. Başka bir şey yok. Senden istenen bu. Fena fillah dediği mümkün değil. İşte böyle bir adamın kendi başına fena fillah olması, yıllarca uğraşsa, yüzyıllarca uğraşsa, kitaplarda efendim şu gibi edersen şöyle yükselirsin, böyle olur falan filan. Bunlar da fena fillah olmak mümkün değildir. İmam-ı Rabbani Kattesallahu Aleyhi ve Sellem. Aziz Mürşid görüp hakka giderim. Cemal-i Vakim. O zaman bu hayata geldi. Bir mürşid olmadan Allah-u Teala'nın dostuna, evladı olmadan gitme. Necip Fazıl rahmetullahi aleyhe sordular. Üstad, Allah rahmet eylesin. Kendiyle karşıdan karşıya geçerken, Üstad ya dediler, ne gerek vardı bu peygamberlere? Biz dediler, aklımızda da Allah bulamaz mıydık? Allah, niye peygamber gönderdik? Ve adam dedi, madem öyle niye bir gemiye bindin? Karşıya geçebilirdin mi üzerekte? Niye gemiye bindin? İş böyledir. Sen de elbette belki bir zorluklarla 400 yılda, 500 yılda bu manevi cemalatı elde edebilirsin. Ama bir önceliğin olmasıyla iş farklıdır. Mesela günümüzde daha basit bir örnek söyleyeyim size. İstanbul burası yabancısı değil ama ben 30 yıldır İstanbul'dayım. Ha bu arada sonra çocuğuyuz. Buradasın ama mesela bir yeri arayacaksın. Şimdi alet var, navigasyon yazıyorsun üstüne ismini, mahallenin kendi adını. Hop seni oraya adresin en kısa yolda götürür. Öyle mi? Bak rehber çıktı sana karşı. Kılavuz sağdan gir, soldan gir falan. Şimdi bağlantı, onun bir GPS bağlantısı, bir bağlantısı var. Bir bağlantısı var. O bağlantı koptuğu anda bir anda yolu kaybediyor. Başımıza geldiği için. Şimdi buradan nereye çıkılır? Ondan sonra o yolu kaçırdın mı? Giriş vardı ya sağdan. Ondan sonra kaptırıyorsun, gidiyorsun, bakıyorsun. Eyvah giriş kaçmış. Bu sefer o yolu bulana kadar tabiri caizse anan şimdi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hepimizin bir gönül babıdır. Hepimizin Resulullah'a kelime-i şahadetin ikinci kısmında Muhammed'in Resulullah dediğimiz Abdullah Resulü diye gönlümüzün baş köşesine, en yüksek tepesine yazdığımız sallallahu aleyhi ve sellem bir hükmü var ve bir bağlantımız var. O bağlantıyla cenneti bulmaya çalışıyoruz. Eğer bu bağlantı ne kadar takviyeliyse, ne kadar güçlüyse o kadar yol sağlamdır, o kadar kusursuz, hatasız, sapmasız gider. Ama bağlantı ne kadar zayıfsa belki doğru gideceğin yerde yanlış sokaklara, yanlış denklere, civarlara olabilir. Onun için bağlantıyı ayakta tutmak lazım. Peki nasıl tutulacak? Allah-u Teala de ne buyuruyor? Bu inkültürün tefekkürden var. Habibim, o Yahudi Hristiyanlara söyle. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, فَتَّبِعُونَ اِنْكُلْتُمُ اللّٰهِ Siz bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ın sizi sevmesinin en büyük şartı ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi olun. Muhammed Mustafa gibi olun. Ey beni canı gibi seven ümmetim, hem seve canı gibi her sünnet. Ne zaman böyle olacak? Ne zaman Resulullah'ın sünneti nedir? Onun uygulaması nedir? Sünnet o ne? Resulullah'ın uygulaması. Hayatta yatarken Resulullah nasıl yattı? Kalkarken nasıl kalktı? Giyinirken nasıl giyindi? Konuşurken nasıl konuştu? Yolda giderken nasıl bir yolda gidiş? Yol tutuşu nasıldı efendim sahabe? Ne diyorsun? Ne diyor? Peygamber radıyallahu anh diyor ki, ben diyor Medine'den efendim Mekke'ye giderken radıyallahu anh, yanındaki sahabeden birileri bakıyorlar, İbn-i Ömer radıyallahu anh gevesin bir sağa bir sola, bir sağa bir sola yolda böyle hayvanı sağa sola sürüyor. Yani dümdüz istikamette gitmesi gerektiği halde sağa sola, hani sağ gitmek istiyorsun, sağa çeviriyorsun, sola çeviriyorsun. O şekilde deveyi götürüyor. Dediler, niye böyle yapıyorsun? İbn-i Ömer, İbn-i Ömer radıyallahu anh, niye böyle yapıyorsun? İbn-i Ömer diyor ki, belki dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devesinin ayağının baktığı yere benim devrimde ayağa baksa da ben de bununla gurur duyarım ve sorun olur. Onlar bunu bile, bu şekilde bile Resulullah'a ittiba şeklinde ders giyirler. Biz ise bildiğimiz, peşin bildiğimiz sünnetlerde şu şekilde bu rahatlığı kendimizi seviyoruz. Yani sünnettir, yapmasak da olur diyor hocam. Olur. Yapmasak da olur diyenler kendilerini ilgilenlerdir. Yarın ahirete çıktığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat etmesen de olur. Değil mi? Dedi mi Ahmet'e? Hangi ameline güveniyorsun? Neyimize güveniyoruz? Ya kara kaşımıza, kara gözümüze bakmayacak mı arkadaşlar? En umduğunuz. Çünkü kara kaşını, kara gözünü yaratan da Allah. O güzelliği veren de Allah. Sen de istediği bir şey var. Kurban kestiğinde ne buyuruyor? Ben yine el Allah'a lühumma hala dima Allah. Ne etleri ne kanları Allah'a ulaşacak değildir. Ve lakin yine adı takva. Sizden takva, Allah korkusu, Allah'ın rızasını ümit ettiğin, bu takva Allah'a erişecek. Ulaşacak olan bu. Mevla senin niyetine bakıyor. اِنَّمَ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّةِ Amellerin mükafatı niyetlere göre kalpte neyi saklıyorsun? Bu sakalı bırakırken neyi düşündün? Millet çarpayım diye bıraktıysan, ha o zaman. Ben çarpmam. Ama acı bir tutan sakalı var. O beni ilgilendiriyor. O onun Allah'la arasındaki şey. Bir de böyle bir aldatma, aldanma yolu da var. Mesela adam gidiyor, hacı abi, kafasında takketti efendim. Bak sakalını bırakmış, şallarını da giymiş. Millete garibim insanların bir kalbinde imana, dine karşı, İslam'a karşı bir muhabbet var, meyil var. Bu da onu denirmek istiyor. Gidiyor ya işte falan bizim borç vesilesinde, harç vesilesinde falan çarpıyor bir de. Böyle adamları da duyuyoruz. Ama arkadaşlar senin halin yok. Kainatın efendisi buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insanın namazı, orucu, yani güzel amelleri, salih amelleri, sakalı, cübbesi, sarığı sizi ticaret noktasında aldatmaz. Siz onların altınlarında, gümüşlerinde, yani TL'lerinde, eurolarında bakın ne veriyor ne alıyor. Doğru mu veriyor, eksik mi veriyor? Ona bakın. Sahte mi değil mi? Bakın arkadaş. Anlamaz. Tamam mı? Böyle mi? Peygamber Efendimiz bunu görüyor. Niye? Töhmet olmaz. Kimse töhmet altında kalmaz. Sonra bak Peygamber Efendimiz bir defasında bir zırh satın aldı. Zırhı satın aldıktan sonra o kimseye parasını ödedi Efendimiz Aleyhisselam. Borç almıştı. Borcu ödedi. O adam tutturdu dedi ki sen de bunu ödemedin yani şu an. Efendimiz Aleyhisselam ödemedi. Efendimiz Aleyhisselam dava açalım o zaman. Mahkeme yapalım. Tamam. Bir mahkeme. Ondan sonra ödemediğine dair Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sen bir şahit getir Efendimiz Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselam bir kişi müfettir. Bir kişi, iki tane şahit gelmesi lazım. O mübarek sahabeden kişi de ismini unuttum radıyallahu anh. Dedi ki ya Resulallah birinin ahiretle ilgili getirdiğini haberlerde sana hiç görmediğimiz halde şahit olup doğrusun diyorsa e peki de dünya ile ilgili şu dirhem ve dinarlar meselesinde sen dedi hiç yalancısın der miydi dedi ya Resulallah. Deyince mahkeme o esnada bitti. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki bu zat, sahabeden bu zat kime şahitlik ettiyse o iki kişi hükmündedir. Onun şahidi iki kişi hükmündedir. Onun için ticaretimize, işimize dikkat edelim. Mümkünse notumuzu alalım. Mümkünse herkese aynı kural uygulayalım. Ama burada bizim derdimiz sünnet-i seniyenin yaşanmasında, İslam'ın yaşanmasında derdimiz kendimizi Allah'a karşı, Resul'e karşı olan sorumlulukta yerine getirebilen, yerine getiren kimse olmak, bir beter olmak. Bu dertle çalıştı. Yoksa insanları aldatma derdiyle çalışan olursa bunun cezanı hem dünya hem ahirete çeker. Meşhur bir kıssa da duymuşsunuz mu? Müezzin. Değil mi? Müezzin ezan okuyordu. Ve ezan okurken efendim eskiden minarelere çıkıyordu. Hoparlör yok. Minarelerde meğer efendim sağa solu kesiyormuş. Ezan okuyor. Evin balkonuna bilmem içerisine bakıyor. Sokağa bakıyor. Bu şekilde olduğu için son nefeste imansız gitti ve belasına düştü. Onun için çok dikkat edin. Hassas bir iş. Allah Teala bize yardım eylesin. Bu insanlara da yardım eylesin. Bütün insanlığa rahmet olacak cemaate, rahmet olacak hocalar yetiştirmek üzere nasibini yetiştirmek. Onun için mürşit görüp hakka gidelim cemaatimiz. İlla bir örneğimiz, bir önderimiz olması lazım. Öyle olursa daha iyi olur. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri dediği gibi hiçbir şey kendi başına olmadı. Hiçbir demir kendi başına kesinlikle olmadı. Mevlana da Mevla-i Rum olmadı. Şemsi beni diyor böyle yapan Şems-i Tebrizi'dir. Fatih'i Fatih yapan Akşem-i Tebrizi'dir. Nice zevat var sahabeden sonra radıyallahu anh'ın ayin. Büyük evliyaullah, bütün hepsi illa bir mürşidin elinden tutmuşlar. Ama Zünnun-u Müsri de uyarıyor. Diyor ki her mürşidi verme kim yolunu sarfa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet kulu aslanır. Burada da İsmet Beyullah Kusasur'un bu tembihine kulak vermiş olur. Şimdi okuduğumuz ayet-i celilelerde Allah Teala bize buyuruyor. Estağfirullah. Ve semai ve tarif. Ve semai. Göğe yemin olsun. Ve tarifi. Tarık. Tarık ne demek şimdi? Onun ayetinde aslında açıklayacağız. Ama tarığın birçok manası var. Lugat manası olarak, sözlük manası olarak. Tarık. Tarakayla turku, turukan. Geceliğin gelen demek. Bu şekilde veyahut da ettakku. Çalmak manasında da geliyor. Matraka. Çünkü onun da adı demir dövülüyor matrakayla. Matraka denilen şey var. Bununla demir dövülüyor. Zaten manası budur. Ama tabi ayetin manası farklı. Gece değil. Ve ma edrake ve tarih. Tarih nedir? Sana kim ne bildirdi onu? En neşmü sâkıb, en neşmü kevkebi tarihon. Doğan, gece doğan bir yıldızdır. Gecenin karanlığını yarat, sanki orayı çalıyormuş gibi bir yıldızdır. İm küllü nefsizem ma aleyhâ hâ. İşte o kadar bunları yemin edin. Allah her şeyi yemin eder. Ama biz sadece Allah'a yemin ederiz. Vallahi billahi tallahi başka türlü kasem olmuyor. Şimdi ondan sonra ben de mevzuya, asıl dikkatinizi çekecek meseleye giriyor. İn küllü nefsi zemme aleyha hafız. Her nefis, yani in küllü nefsi, ma küllü nefsi, hiçbir nefsi zemme aleyha hafız. İlla onun bir gözeticisi var. Allah her şeye, her bir amele gözeticisi değil midir? Her bir amelimizin evlatları bir gözeticisi. İbn Ömer Hazretleri'nden rivayet ediliyor. Kendisi bir koyun bilen köleye de denk geldi, rast geldi. Ondan sonra ona dedi ki bana bir tane kuş koyunu satsan dedi burada. O da çocuk dedi bu benim değil dedi. Bunların hiçbirisi benim değil. Ben burada biliyorum sadece. O zaman onu bir imtihan etmek istedi ki ona dedi. Sat dedi onu bana dedi. Kurt getir. İmtihan edelim bakalım ne çıkacak bir çocuktan. Sat bana kurt getir dersin dedi. O zaman çocuk da dedi ki feeynallahu. Peki Allah nerede o zaman? Hani tamam kurt getir diyeceğiz de Allah. Allah görüyor. Deyince Hazreti Ömer İbn Ömer Allah İbn Ömer diyorlar. Hem o çocuğu köleyi satın aldı, hem koyunları satın aldı. O köleyi üretti, o koyunları da o çocuğa verdi. Uzun bir müddetçe şöyle diyor. Ne kadar acayip bir köleydi diyor. Baksana feeyn Allah diyor. Allah nerede? Allah yok. Allah burada. İşte böyle olduğumuz zaman, böyle bir yaptığı zaman, işte bunu bildiği zaman bir insan nasıl günaha girecek? Nasıl yaparız hataları? Bu hususta işte yakini imana bizleri ulaştıracak işlerle, her zaman bir sohbetle, vaazla, zikirle kendimizi ayakta tutmamız lazım. Allah'ın bizi gözetlediği o zaman aklımıza tutarız. Çünkü şeytan ne yapıyor? Kuş atıyor. Hemen kafanı efendim alıyor. Aklını götürünce sana her türlü fenalığı yaptırıyor. Sonra belki pişmanlık nasip olur, belki de pişmanlık nasip olmuyor. Şimdi size de nasip olur. O zaman pişmanlığı elde edecek şekilde dikkat etmemiz lazım. Amellerimizde illa Allah-u Teala'nın bizi gözetlediği bilmemiz lazım. Hayırla, şerle yaptığımız iyi amellerle de bilelim ki bizi Allah gözetti. Bak şimdi, namaza durduk değil mi? Yatsı namazı. Yatsı namazına durduğumuzda şimdi bize bir çocuk baksa, dese ki acaba nasıl namaz kılıyor? Nasıl namaz kılarız? Çocuk baktığında, üstümüzü sefra, kübdeye döndük. Değil mi? Her şeyimizin eksiksiz, kusursuz olmasına dikkat edelim. Çocuk bakıyor bize, 3 yaşında, 5 yaşında çocuk baktığında kendimize dikkat ediyoruz. Peki ailelerin Rabbi bize bakmıyor mu? Biz görmüyor mu cennet? Bunu görürüz, biliyoruz ama işte gönülde daha iman, yakini iman daha yerleşmediği eksik. Hep eksiliyiz, hep eksiliyiz. Allah sana tamam olmaya bizi muvaffak edin. Bu ayet çok önemli. Hazreti Cebrail aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiğinde İslam'dan sordu. Ondan sonra imandan sordu. Sonra da buyurdu ki men ihsan, ihsan dedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanın şartlarını saydı. Allah'a iman etmendir, peygamberlere iman etmendir, meleklere iman etmendir. Kaza ve kader işte ahiret gününe iman ettik, kaza ve kader hayırlı şerif Allah'tan olduğuna iman ettik değil mi? Kitaplara iman, 6 tane iman şart nedir? Ondan sonra İslam'ın şartları, işte namazın kelime-i şahane getirmeleri, namaz kılmaları, tutmaları, zekat vermeleri, hacca gitmez verildi. Sonra da ihsan dedi. İhsan, en te'abudallâhe ke'el-i şimdi şu anda Allah-u Teala bizi görüyor mu cemaat? Görüyor. Mevla kalbimizdekini biliyor mu? Bizimle beraber mi? Evet, ayet mi? Niye bizim günümüzde bir titreme yok? Niye bizde bir efendim, kendimize çeki düzen vermeye çalışmak? Tamam, buraya kadar yaptığım hatalar doğru. Anlatılan şeyleri kabul ettik. Bundan sonra düzelteceğim diye bir gayret yok. Niye böyle? Estağfirullah. Ayetleri dedi Mevla Teala. Elem yetmedin dediğine amen. Hala vakti gelmedi iman edin. Ne? En takşa kulûbuhum. Dedik billahi. Onlar edemedi. Allah'ın zikrine kalplerin böyle huşu ile Allah dediğinde kalbinin titreyeceği gün geldi. Kur'an okunduğunda aman ya Rabbi bu Rabbimin kelamıdır. Öyle de gönlünden huşu eden gözden yaşa kadar bir vakti geldi. Allah bize o huşuyu tattırsın. Huşu ile namaz kılmayı, huşu ile zikir etmeyi, gönlü kır atarak Allah sevgisiyle nefesi nutku tutulmak Rabbim nasip etti. Rahmeti Bayram Hoca anlatırdı. Eskiden ecdadımız zamanında bir zat yolda yürürken bir nefesini tıkandı kaldı. Yanındaki talebesi bir kenara kaldırdı yolun kenarına. Hocam hayırdır işte neyin var su getireyim falan. Evladım Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşkı şu an onun kalbini kapladı. O dedi benim nefesimdir. Nefes alan. Bir hastalığım yok. Resulullah olan aşkından diyor. Tutku tutku. Nefesini tutku. Ne zaman biz böyle olacağız? Ne zaman bizim gönlümüz aşkla dolacak? İşte bizi gözeten Allah var. En te'abudallah ke'enneke tera. Sanki Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. İhsan budur. Ve illem senin terahu fennehu ya. Sen belki onu göremiyorsun. O bir doğrudur. Sen Allah'ı göremiyorsun. Çünkü bu dünyada görmek yok. Ama fennehu ya. O Celle Celaluhu seni görüyor mu? O zaman kendine çekileceğim. Ben kıldığım namazı namaz gibi. Ey canım. gelir. Birinizi anlatır. Belki hepiniz belirtisiniz ama belki muvaffak olmuşsunuz ama eksiğiz. 90. Dua edelim Allah'a göre bütün kusurlarımızı, 90'larımızı tamamlamaya, eksiklerimizi kapatmaya bizi muvaffak eylesin. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ İnsan bir baksın, neden yaratılmış? خُلِقَ مِمَّ اِنْتَرَكِمْ Bir sudan yaratıldı ki, يَخْرُجُ مِنْ بَيْنُ سُلْبِ وَسَرَائِ Erkeğin sulbinden, hanımın efendim, göğüs kemiklerinin arasından gelen bir sudan, iki suyu mevlerlerleri ana rahmını tutturduysa, tutturduğu dünyaya getiriyor. Bu şekilde. Hepiniz böyle yaratıldınız. Neden yaratıldığınıza bakın. O zaman kendinize bir kıymet biçin. Adamın bir tanesi çok zenginmiş. Zenginliğinden dolayı da her mecliste ona kalkıp selam verilmiş. Efendim hürmet edilmiş. Adam da böyle epeyce bir kibirli bir. Bir gün dervişin bir tanesi baktı ki bu geliyor. Geldiği zaman bütün millet yine adet üzere ayağa kalktı. Zenginlerin mutlu etmek lazım diyorsunuz. Paneler onlardı ya. Memnun etmek lazım. E kalktı ayağa herkes. Bu tabii kalkmadı. Dedi sen dedi, ne haddin var dedi benim üzerime efendim ayağa kalkıyorsun, bu mecliste girmişim, hala oturuyorsun. Şu üstümdeki kürklen var ya dedi, ben dedi senin ömrünü alırım dedi, kürkü musun dedi. Evet dedi, biliyorum dedi, o kürk dedi işte mesela, tilkinin kürküdür dedi. O tilki dedi, ömür boyu onu giydi, kimse dedi ona böyle bürünmez falan demedi. Ha, senin için ayağa kalkacaksan, senin evrenin zaten bir su. Efendime söyleyeyim, öyle bir su ki üzerine bulaşsa yıkamak gerek. E sonun tadı bir leştin dedi, ve senin neyine kalkacaksın? Ha şu an itaat ediyorsan, şu anda içi pislik dolu. Biraz da helaya tükettim. Evet, neyine kalkayım? Hayat neyi insanın? Hata yapar. Ya böyle illa birilerinin başına inmesi gerekiyor. Ama hayır. Ne olduğunu bil. Ama insan gururlanır. İlla ya malına bakar, bir işine bakar. Ya efendim yakınlarına, akrabalarına. Şöyle biz böyleyiz. Biz adamı keseriz. Falan filan. Allah'ım helaya tükettim. Sizi bu ne yaptı? Çoklar güvenli. Allah'a göre. Gâle Allah'a ifade etmekelim derim. Sadece Allah'a. Şuydur, buydur falan. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Biz var ya biz, hey falan. Biz eskiden su içerdik, testler diye bir şey biliyor musun? Hey, ne için? Testler duruyor. Bir şey değil yani. Kendine fark etme. İslam tamam değil yani. Biz şöyleyiz de böyleyiz de demekten vazgeçmek lazım. Ne mutlu Allah'ın kulu olanlara ya. Ne mutlu Rabbimizin rızasına koşanlara. Bu cennete girenlere Allah bizi onlardan etsin. Mesele budur. Bu şekilde mutluluğu arayın. Bu şekilde saadeti arayın. Başka saadet daha iyi mi? Başka bir şekilde huzur aramayın. Refah aramayın. Allah'ın rızasını başka yerde aramayın. Sadece Allah'ın ikramıyla fazla huzurlarını rahatlarını. Mevla böyle buyuruyor. Ve biz ayrıca fel yapalım. Ve bir fazla ilahi ve rahmetiyle Allah'ın fazla ve rahmetiyle ve bir ayrıca fel yapalım. Bu. Bununla yalnız ferahlayın. Ve hayatın imaye. Bu sizin biriktirdiğiniz yığdığınız banknotlardan, o efendim gram gram veya da külçe külçe altınlardan durumuna göre, kimisi gram gram diyor, kimisi külçe külçe diyor. Hepsinden daha hayırlısı, işte şu sohbette oturup da hocanın anlattıklarını gönlüne indirmemiz. Bundan sonraki hayatını bu şekilde şekillendirmemiz. Bu en hayırlısı. Allah Teala bu hayrı iktisap etmeye, cem etmeye, toplamaya bizlerin başlayacak. Ebu Hureyre radıyallahu anh, çarşıya çıktı dedi ki cemaate. Siz ne duruyorsunuz burada? Çarşıda millet alışveriş yapıyor. Ne yapıyorsunuz siz burada? Niye dedi? Ne oldu ki? Cami dedi Resulullah'ın dedi mirası dağıtılıyor. Onun dedi efendim mirası dağıtılırken siz burada ticaret uğraşıyorsunuz. Ne bedbahtınız, ne mahrumiyet dedi. Millet koşa koşa cami. Bir geldiler baktılar birileri orada sohbet ediyor. Yani bu kadar tefsir okuyor. Döndüler ne bir şey dağıtılıyor ne bir şey. Yine tane şimdi orada da dağıtılıyor da o şu antika değeri var, satarız müzayede de bilmem nereden gelmiyorlar. Ne tekrar Resulullah'tan bizde bir eser olsun. Efendim sağ selam bir eve geldi de bir kırbadan su içti. O kırbanın ağzını kesip saklıyor. Ebercük. Efendim sağ selam da bereket veriyorlar. Ondan sonra döndüler Ebu Hureyre'yi buldular adına. Sen bizimle niye alay ediyorsun ya? Hiç de camide bir şey dağıtıldığını görmedik diyor. Niye dedi orada dedi ilim okumuyor muyuz? Okunuyordu diyor. Ama bir şey dağıtılmıyor. E dedi peygamberler cemaatinin mal mülk bıraktığını kim söyledi? Onlar ilim bırakırlar. Onların mirası budur. Bu mirasın peşinde koşun. İşte şu cemaat elhamdülillah bu kadar asır geçmesine rağmen Resulullah olan muhabbetleriyle şu camide, şu mescitte toplanmıştır. Allah muhabbetinizi istiyade eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabulüne cümlemizi muvaffak eylesin. Sabah ve akşam İşte az evvel okudum Asya'yı, bunları metin olarak ezberlemek lazım. Ya bu sağlam hoca yetiştirin arkadaşlar. Bizim gibi kız akıllıları yani artık birazcık ileri seviyede zekalı böyle adamlar yetiştirin. Bizim ezberimizde bir şey kalmıyor. Efendimiz Hazretleri buyuruyor, sabah ve akşam amelleriniz bana arzu olur. Eğer güzel şeyler görürsem hamd ediyorum, şükrediyorum. Eğer kötü şeyler görürsem de istiğfar ediyorum. Ya Rabbi Alemin, şu saatte şurada toplanan, mesail, ilim meclislerinde toplanan bütün Müslüman kardeşlerimizin günahlarından istiğfar ediyorsun. Ya Rabbi cümlemizi affeyle muhabbet. Yaptığımız güzel amellerle Efendimiz Hazretleri'nin yüzünü güldür, hep üzeri muhabbet. Kabul olmasını nasip eyle. Neden yazıldığına bak. Öyle yazıyor insan. Burada bir maalesef. İnnehu ala raci'ihi lekadir. İnnehu Allahu azimuşşan ala raci'ihi. Onu gerisi geri döndürmeye lekadir. Yeniden kadirdir. Daha evvelden topraktaydı efendim. Ne bileyim ağaçın meyvesindeydi. Hiç canlı değildi yani. Darmadağdı. Moleküller halindeydi. Bilmem neydi de Mevla birleştirdi. Bir araya getirdi. Can verdi. Kan verdi. Hayat verdi. O cansızı hayata çevirmek Allah için kolayken yeniden cansız hale düşen şu insanı diriltmek Allah'ın zor mu olacak? Elbette ki o da kolay. Alâ rac'ihi ve kâdir. Yevme tülle serâhir. İşte o sırlar ortaya dökülür. Yani sırlar. Mesela sabah namazında kim vardı kim yok. Mesela öğlen namazında kim vardı kim yok. Hepsi sır. Kimin kılıp kimin kılmadığı sır. Kim abdestini güzel aldı, kim almadı sır. Taharetini kim yaptı, yapmadı sır. Bunlar da böyle yerler. Onlar da sorulacak. Sen okumadın mı? Kırsa nasıl taharet almışsın? Bilmiyor musun? Ya. Yani mesul bize sarayır. Çünkü taharetini almazsa namazın abdestin olmaz. Abdestin olmaz, namazın olmaz. Namazın olmaz da bak. Büyük bir mesuliyet seni bekliyor. Mevla seni bunun için yarattı. Yemek içmek için yaratmadı ki. Ye, iç efendim, keyfi keder gel, can istediği gibi yaşa, ondan sonra uzatacaklar, musalla diye taşa. Onun için gelmedin dünya. Bir maksat var, bir gaye var, o gaye için çalışman lazım. Allah muvaffak eylesin. Yevme tüm serahim, işte bu sırlar döküldüğünde acaba bizim yüzümüz gülecek mi? Mesela o. Amel defteri açılacak, bütün kendi olmadığı yerde yalnız başına ne halt yediğin, bütün milletin ortasında ilan edilecek. Hem de bu kadar, şimdi şurada cemaatin içinde benim bu kamer defterim açılsa acaba nereden kaçış, arkada bir çıkış var mı, yangın çıkış kapısı var mı? Öyle kaçmak lazım. Daha da bu zeytinburnu uğramasın yani. Mümkünse siz ne o tebdili kıyafet yaparsınız. Bir gündür amel defterini gösterseler daha da kimseye selam vermiyor. Öyle mi? Öyle değil mi yani? Ben kendimle konuşuyorum. Bir şey demiyor yani. Böyle hatalıyız, böyle kusurluyuz. Yerine sürdürsen, o gün sen bütün amel defteri açılacak. Hem de bu kadar cemaat yok lan. Bu kadar cemaat kaç kişi? Toplasan 200-300 kişi olur. Hadi attım bol keserim. Ama bütün zeytinburnu var. 50-100 bin kişi zeytinburnu. Çoğuna haber yok ama yine zeytinburnu gezemezsin. Ha? Nasıl diyeyim bir haber oldular ya. Peki mahşerde milyarlarca insan huzurunda hem de Allah'ın en kıymetli kullarının huzurunda amel defteri açıldığında ne yapacak? Kimin yüzüne bakacak? Oy oğlum işte o nasıl vefettik ya? Sana görüyor musun? Hatta çıktı ya. Ha? Ya. Öyle mi dedirteceğiz yani? Yazık bize ya. Ya Allah'ım ya Allah'ım. Ya. Eksik ettiğimiz kusurlu, noksanlı, bütün işlerimizi sen dilediğini tutarsın, dilediğini silersin. Ya Rabbi onları mahveyle sil ya. Amel etlerinden silindir. Yemhullahu ma yeşâ'u yüfbit. Allah dilediğini mahveder, diler dilediğini sabit tutar. Ve innehu mutta. Kitabın aslı anası onun katındadır. Dev mahsul onun yanında tutar. Yevme tübde serai. Çok acayip bir ayet yani. Biraz düşündüm. İşte Kur'an niye peki okunuyor? Niye sohbet yapılıyor her cumartesi? Kasete çekin, her hafta dinleyin sohbetleri falan. Yok öyle değil. İlk defa öyle. Göz göze, diz dize oturup böyle birbirimizi en azından birazcık dinleme zahmetimiz olacak. Birbirimizi görme zahmetimiz olacak. Yoksa canlı yayında belki efendim dinleyebilirsiniz ama tat orada olmadan. Yani şurada bir kamera olsa ve geçen mesela bir sohbet yaptık, kamera vardı. Yani o kamerada size hocanın bir ruh halini bozuyor. Rahat konuşalım. Ama şimdi ateş serdi. Değil mi? O kadar da serdi değil ama yani yine serdi. Yani rahat gönlündekini akıtabiliyorsun. Çünkü mesela burada birbirimizi kabul için gelmişiz. Birbirimizi teşvik için buradayız. Ama öbür türlü olduğu zaman inkar edenlerle dinleyeceği için sözün en incesini seçmeye çalışıyorsun. Bu sefer onu seçin, bunu seçin derken hiçbir şey söyleyemeden defteri kapatıp gidiyorsun. Allah bana yine de söylediklerimize tesir ihsan edin. Yaşamımıza da dikkat etmek nasip edilsin. Hayatımızı, ömrümüzü Efendimiz sağlığın razı olduğu ve öğrettiği şekilde geçirmeye bizleri muvaffak edin. İbn-i Ömer'den yine radıyallahu anh rivayet ediyor. Yübdi lâhu yemel kıyâme küllet. Allah o gün her bir sırrı ortaya verecek. Feyekûlü zeynem fî vücûhîn. Bir takım yüzlerde o sırlar ortaya konduğu zaman mesela geceliğin teheccüd kılıyordu. Kimin haberi var? Şurada teheccüd kılıyor. Belki de zannediyorsunuz ki hoca kılıyor. Siz de zannettiniz. Allah zannınıza göre etsin. Ama kim var kim yok belli değil. Değil mi? Vücûhîn. Bir takım yüzler bakacağını ahiretli yüzü gülüyor. Ne oldu? Melekler ortaya çıkıyor. Orada kibir yok. Allah Teala derek orada kibriya dedeler. Allah'ın fikri yok. Bütün herkese de tutacak huzurunda. Herkese çekmiş huzuruna. Sen niye böyle yaptın? Sen niye böyle yaptın? Hepsi soruluyor. Birisi de diyor ki bak ben bize teheccüde bakmış. Bak işte Kur'an okumuş da her yerde. İstiğfar etmiş. Öyle mi? Gözünde yaş akıtmış. Allah korkusundan. Bak bunlar orada dökecek. Bugün burada döksek şimdi burada kibir olur. Ben gece bir ağladım ya. Bugün de oruç tutuyorum Allah. Şimdi bunlar hep ne oluyor? Reklamlar oluyor. O zaman reklamlarda ne oluyor? Ameli burada dünyada sıfırlanır. Hiç yapmasaydın daha iyi. Enin ünlü gibi Müslüman müzikleri, mahkarların inlemesi, ağlaması namaz kılıp ibadet yaramamasından daha hayırlıdır. Ha? Günahkar adam özür diler. Canı sıkılır. Ruh hali bozulur. Değil mi? Böyle bir adamın bu halinden Mevla hoşlanır. Niye? Bunu çünkü bak peşine bakıyor. Ya kusur etsin. Eksik etsin, noksan etsin ya Rabbi affet diye bu şey Allah'a sığındı. Kulun günah işledi ama bana geldi. Mevla'da ya bunu istiyor sen. Zaten sana kusun sustun demedi ki Allah. Ben sana öyle bir şey dedim. Kur'an'da bir ayet göstereyim ben insanları mükemmel yarattım. Kesinlikle kusur yok. Öyle bir ayet var mı? Yok. Kur'an-ı Kerim'de ayet, ben seni en güzel surette yarattım ama sizin içinizde kimisi iyiliğe meyli vardır, kimisinin kötülüğe meyli vardır. Buyurun saha meydanına hepinizin iki eli, ayağı, gözlüğü, gücü, kuvveti yerinde. Neyi yapabiliyorsanız yapın. Ne tarafta olmak istiyorsanız yapın. Ama bilin ki her gecenin amel defteri açılacak ve her gecenin hesabı yapılacak. Kimse gizli kalmayacak. Fela yektumuna bahhadisa Allah katında bir kelimeyi bir yere saklayabilir. Ne dediysen o çıkacak Allah'ın. Ona göre tek söyleyin. Ne dediğini tek ve şuna da dikkat etmek lazım. Bu konuşmak gerçekten bir sanat öğretmeniz. Beyan ederken, bir şey ifade ederken en o kelime, o maksadımızı, muradımızı ifade etmekteki en keskin sözü söylememiz lazım. Yani bu söz, bu muradı çok güzel anlatıyor. Çok güzel açıklıyor olan sözü seçmemiz lazım. Niye? Allah-u Teala buyuruyor ki, قُلْ يَوَادِيَ لَذِينَ عَمَلُوا قُلْ لَذِيَحْتَ İman edenlere söyle, en güzel sözü söylesin. Niye? İnne şeytaniyen durmuyor. Şeytan arada çökmüş, onların kalplerini bozmak istiyor. Arada birbirine husumet başlatmak istiyor. Senin sözünü iki tarafa çekiliyorsa, şeytan onu illa fesat tarafa çekiliyor. Ulan sen bana nasıl? Halbuki adam ne diyorsun ama adam öyle yapmıyor. O zaman onu ne edecek şekilde söyledi. Adamın kafasını kullandı. Çok önemli. Hazreti Şeddad ibn-i Evs sahabeden radıyallahu anh. Şeddad ibn-i Evs için buyuruyor ki sahabeden iki şeyden üstün kılındı. Birisi konuştuğu zaman çok beyanı açık bir şekilde konuşuyordu. Çok güzel konuşması vardı. Beyanı yani insanlara ifade edeceği şeyi muazzam bir şekilde ifade edebiliyor. İkincisi de öfkelendiği zaman öfkesini tutabiliyor. Bu iki özellikle sahabenin içinde imtiyaz etmiş bir zat duruyor. Biz de böyle olmamız lazım. Bir şey anlatırken dost doğru anlatmak lazım. Herkes ne demek, ne demek istediğini anlasın. Ben şimdi mesela sohbet ettim, ne bakmışsın, ne demek istedim. Anladıysanız ne mutlu. Ben anlamadım diye. Diye yazı bu. Hiçbir şey anlamadım. Bazen öyle oluyor. Hoca efendim çok güzel sohbet etti. Ne anlattı? Hiçbir şey anlamadım. O çok güzel sohbet etti. Birazcık iki paragraf tutak mı? İki hadis-i şerif tutak mı? Çünkü niye? Belki sen biraz tesirlendin ama seni ulaştıracağın adam belki daha çok tesirlenecek. Resul-i Ekrem Efendimiz öyle mi? Buralarda istifade sanki siz kafanızı doldursunuz. Şimdi bu kafanı insanlara aktaracak. Niye ayet hadis-i şerif konuşulmuyor insanların arasında? Niye Kur'an'ın hükümleri konuşulmuyor? Sonra çakma fetvacılar fetvahanelerde gezmeye başlarlar. Siz eğer işin ehline müracaat ederseniz Allah korkusuyla haşyetillahla halbi pır pır diyerek konuşan adamlarla olursanız kazanırız. Ama kalbi yumuşak adamlarla konuşursak o zaman kaybedersiniz. Ya ve cümlesi hain ferman. Bir takım ay güzel kırdığı tedirgin olur ve bir takım yüzler de şey yine yani onun yüzü kapkara olmuş, yüzü darlanmış. Eyvah neler okuluyor bak. Tüm hepsi, bütün sakatlar, bütün yanlışlar yaptı. Ben Adem'e bir kuvvetim. Ona bir kuvvet yok ki azaptan kurtarsın. Ahirette kim gelip alabilir seni Allah'ın elinde? Anne, baba, gel, al. Anne baba kendi kurtardı, seni kurtardı. Hatta yevme yürürüz ver mi ahi ve ümmihi ver mi. Aman aman çocuğu görmeyin, aman aman bunu görmeyin. Hepsi birbirine kaçıyorlar. Ya, hepsinin işi başına aşkın iş. Ben onunla uğraşamam. O zaman işte burada şimdi ana baba birbirine rahmet edecek, merhamet edecek, evlatlara merhamet edecekler. İslam'ın emrettiği gibi yetiştirmeye gayret edecek. Arkadaşlar duyuyorsunuz sağdan soldan yani bu havadisleri açıkça ortalığı sıkmak istemem ama görün yani ümmetli hali bu. İntihar edenleri duyarsınız efendim şöyle adam öldürenleri var bilmem ne yapanları var hep böyle rezil rüsvay haberler ümmet Muhammed'e yakış bile kaldı. Ve bunları da mahsustan insanların gözüne gözüne sokuyorlar. Daha çok bu işler yayıldığı için böyle olur. Bizim dinimiz bir insanın değil, bir karıncanın canının bile çok kıymetli olur. Haklı diye öldürülmesinin en büyük günahını söyleyelim diye. Sen nasıl kalkarsın da herhangi bir insanın canına kıymaya kastedersin? He? Veyahut da kendi canına nasıl kıymaya kastedersin? Bu hakkı yok. Ama burada vebal birazcık da cemiyettedir, toplumdadır arkadaşlar. Komşusunun halini sormaz olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde çeşitli birçok hadis-i şerif var. Bir tanesinde en yakın şöhret olan hadis-i şerif şudur. Kırk kapı diyor, kırk kapı komşundur. Komşunun haklarından biri de nedir? Senle borç içerisinde onun borcunu gidermen. Sıkıntısına icabet etmen. Mutlu bir davete icabet etmen. Değil mi? Hastası musibeti olduğunda tavsiye etmen. Cenazesi olsa tavsiye etmen. Bu da komşu hakkıdır. Bugün İslam cemaati olarak geçinen bizler, Müslüman toplumu olarak geçinen bizler, acaba ne kadar buna dikkat ediyoruz? Komşumuzun ihtiyacı giderme, bir hastası vardı, geçmiş olsun demeye gitme. Artık komşu, akraba bunlar İslam'ın en dikkat ettiği şeyler ama şimdi gidemiyoruz, gelemiyoruz. Niye? Çünkü hiç kimse İslam'a göre gitmiyor ki. İslam'a göre de gelmiyor. Yani hanım erkek mahrem, namahrem meselesi var. Buna göre oturulması lazım ama kimse bunu bir daha göstermiyor. Beraber oturacağız. Niye beraber oturalım biz ya? Orada beraber oturuyorlar ama biz olmalı değiliz ki. Biz insanız. Allah Teala de hanımlara teşekkür emretti. Açık Kur'an diye okuyor. He? Seslerini bile ne yapmasın? Ela yürüdüğün ziynete hürmet değil mi? Ayet öyle mi? Ziynetlerini ortaya çıkarmasın. Ziynete ses de diye var. Kadının sesi de erkeğin efendim zahmete sokabilir. E kaldı ki bu zamanda kadınların giyimleri bu şekilde geldi. Nasıl beraber oturulacak kaldı? E bu insanlar bunu nasıl kabul edilecek? Televizyonlarda bütün gün dizilerde o onunla oturuyor, kadehlerini bile vuruyorlar. He? O dizileri seyreden çocuklar nasıl bir ahlakla yaşıyor? Daha ufacık çocuklar, efendim şununla mı ben çıksam, bununla mı gelsem, bununla mı gitsem, ne diyeyim ben ne yaptım? Ne konuştuk ben de ben söylemeyeyim. Siz benden iyi biliyorsunuz. Daha ufacık çocuklara bunlar ayıp şeyler. İslam cemaatine, Müslüman cemaatine yakışmaz. İslam ahlakı maalesef kayboluyordur. İnne min eşrafi saati ve yurta'li ilmu ve yefbetel cehlu ve yuşrabi ahlu ve yazıhar etsin. Kıyamet alametidir. İlim gider, cahillik yayılır, içki aleni içilir ve zina çoğalır. Öyle midir? Öyledir. Bugün her türlü zina Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet gelir Rabbimiz ne buyurur? Estağfirullah. Ve la takarabu zina. Zinaya yaklaşmayın bile buyurur. E şimdi bugün insanların hali nasıl arkadaşlar? Bütün içkiler mesela, içilmekte, kumarda aleni reklamlarla teşvik edilmekte. Bir okuyorsun ekmek kuyruğu gibi. Namazda adam Allahu Ekber, secdeye gitti, bir bakıyorsun kupon çıktı oradan. Tutturamamış, tutturmuş falan filan. Namaz kılıyor adamca. Teyze başında başörtüsü geliyor, efendime söyleyeyim, evladım bana bir bilet al. Bir bileti o alıyor. Ya çıkarsa diyor. Çıkarsa ne yapacak? Topluyor hayır ya. Herhalde Kabe falan yapacak. Kabe'yi tamir yapın. Yapılsa ne olur yani? Buna hayır var mı? Yoktur arkadaşlar. Bakın sure, efendim, süreyi Bakara'da geçiyor bu ayet. Bu Allah Hazretleri Celle Celaluhu kumarı yasaklayan ayetleri indirdiği zaman kumar hakkında cahil toplumun adeti şu idi. Nasıl bir uygulamaları vardı? Çok dikkati çekmesi lazım. İyi anlamak lazım. Kumardaki uygulamaları şöyleydi arkadaşlar. Zenginler otururlardı, kumar oynarlardı. İşte efendim üstehinler, o paylar da vardı, alto. pay dağıtılıyor. İşte o kime 6 pay çıkarsa, 6 tane noktalı bilmem ne çıkarsa birisi alıyor, birisi ötekini alıyor falan. Neticede birileri zenginlere, birileri bir hisse çıkıyor. O ortaya konulan mallardan hiçbir zengin almıyor. Hepsi fakirlere dağıtıyorlar. Hayır müessesesi gibi çalışıyorlar değil mi? Görüntüye bak, sanki hayır müessesesi. Hiçbirisinin cebine bir şey girmiyor, fakirlere dağıtıyor. Ama kumar toplantısı. Allah-u Teala dedi bunu yasaklar. Hayır, böyle olmaz. Bu şekilde olmaz. Hatta onlar ne yapıyorlardı? Kumar oynamayan kimseleri kınıyorlardı. Sen niye kumar oynamıyorsun? Cibirliğinde oynamıyorsun. Şimdi ise daha da iş geliştirildi. Artık ne bileyim, herkesi bir yere toplama, herkesi bir kayıt altına atıp derdi çıktı. Bunun yerine hayır müesseseleri var. Vakıflar var efendim. İstanbul'un ilk yerine. Bakma gibi yardım edersin. Dernekler var, derneklere yardım edersin. O şekilde insan yine fakir fukaranın işini görür. Ama orada zevkimiz var bizim, eğlencemiz var. Öbür türlü olunca cimriliği başlıyor. Osmanlı'da bir cimri paşa varmış. Ondan sonra paşaya demişler ki, paşam atların yemleri eksik kalıyor. Yemlerini veremiyoruz. Hayvanlar açlıktan bitap düşüyorlar. Ya la havle, la havle diyormuş, la havle, la havle. Hep bana istediklerinde la havle çekiyor. Atların bir gemi yok efendim, la havle. En son yolda giderken atlar güçsüzlükten yolda düştüler. O zaman Cemil Paşa sordu, dedi ki, ne oldu dedi bu atlara? Efendim dedi, velâ kuvvet oldu. Yani velâ kuvvet, kuvvet kalmadı hayvanlar. İşte böyle. Cimrilik, velâ neler bir şey. Müslüman'da cimrilik olmadı. Allah-u Teala de bizlere eli bol, gönlü geniş, kalbi geniş insanlar olmak nasip eder. İnnehu le kavlun faslun ve mâ ödilerdir. İşte bu kavli fasıldır. Kur'an-ı Kerim hakla batılı birbirinden ayrandır. O mağbul ilet değildir. İnnehum yekidüne keyden ve yekidü keyden. Onlar bir hile yapıyorlar. Ben de onlara karşılığını hazırlıyorum. Temehdili kafiriyle. Kafirlere özet tanı. Onlara intikam almakla meşgul olma. Onlara helakla dua etme. Bırak. Acele etme. Biraz daha mühlet tanı. Emhibhum. Bir mühlet tanı. Züveyda. Azıcık biraz adım atar onlara. Ben onların hakkına geleceğim. Ya Rabbel Alemin ya Nâhi. Bugün de o kafirlerin hakkından gelebilmeyi bizleri nasip eyle ya Rabbi. Ya Şerefin Nebi İmâ'yı sallâhâkın âmâ. Ya Rabbi ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Geçmişlerimizde beraber affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Mağfuri zümrede dâfil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkını gönlümüzde yerleştirmeye ve onun sevgisiyle nefeslerimizi tutulmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Onun sevgisiyle yaşayın. Son nefeste de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek huzuruna kavuşmak üzere asan eyle. Ya Rabbi sevdiğin razı olduğun amellere bizleri muvaffak eyle. Sevmediğin razı olmadığın işlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi okuyan talebelerimize keskin zeka, ilme karşı hırslı rıza nasip eyle. Ya Rabbi medreselerimize destek olan, mescidlerimize destek olan kardeşlerimize hasine-i gayrinden merzuk eyle. Bizi halk saadetleri nasip eyle. Evlatlarına alimun amilun muhlasından, alimat, amilat ya Rabbi, yani sakalı şerifi bırakan kardeşlerimize bu sakalları bırakmaları mübarek eyle. Ömürlerini bereketli kıl ya. Hanımlarına çok ummadık bereketlere nail eyle. Ya Rabbi, hangi kardeşlerimize çarşaf içerisi nasip eyle. Çarşaf diyen kardeşlerimizi muhafaza eyle. Her türlü gözlerden, her türlü kötü sözlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi, İslam'ın emrettiği adam olmaya, İslam'ın emrettiği hanımefendi olmaya bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi, öyle bir cemaat olmaya muvaffak et ki ashab-ı kiram radıyallahu anh nasıl örnek oldularsa ahir zamanda da numune olmaya bizleri Efendi Hazretimizin cemaatine muvaffak eyle. Ya Rabbi, Efendi Hazretimizin sağlık, sıhhat, afiyet, iman eyle. Amin. Başımızdan eksik etme, onun Rabbimizin muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi, yani huzur ilahine tebliğ ettiğimiz bütün ırkımızı, bütün cemaatimizi ya Rabbi, sen rahmetinle, mağfiretinle kavuşma ya Rabbi. Dün bir saldırı sonucu vefat etmiş olan şehidimizden Ramazan el-Muti'nin ruhuna tehdit edip vasıta eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, İslam'ın ehlini, İslam ulemasını muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu Şam-ı Şerif'teki atan kanı tez zamanda dindir ya Rabbi. Ya Rabbi, Şam-ı Şerif şu zalimlere elinde kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi, o İslam derdesini, o ilim derdesini, o hilim derdesini yeniden ilimle, hikmetle, marifetle doldur ya Rabbi. Ya Rabbi, biz de Şam-ı Şerif'i seviyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmesin. Şam-ı Şerif'i sevmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu Şam-ı Şerif'te ne kadar evliya Allah varsa onların hürmetine buraya muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dünyadaki bütün dostların hürmetine, sevdiklerin hürmetine, bu dostların, bu evlatlarımızı ya Rabbi, bu kardeşlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, çok büyük zulümler diyor. Ya Rabbi bu ihanetten, bu yüzden ne zamanda kurtuluşa bizleri muvaffak eyle. Amin.